Працягваюцца калядныя вечары з беларускім радыё. І сёння ў нашай тэатральнай зале мы прапануем вам, шаноўныя слухачы, сустрэчу з чарговай радыёказкай. Яе прыдумаў драматург Сяргей Кавалёў, а музыку напісаў кампазітар Эдуард Зарыцкі. І як у сапраўднай казцы, тут ёсць усе праявы казачнага сюжэта, у якім прысутнічаюць высакародства і здрада, дабрыня і чорная зайздрасць, але ўрэшце зло аказваецца пакараным. Ну а самі казачныя героі ўвасабляюць сабой праявы, можна сказаць, нашага рэальнага жыцця. Бо хто ж не памятае здаўна вядомае «Сказка лож, давней намёк, добрым молодцам урок». Паводле сённяшняй казачнай гісторыі, служкі феі, уладаркі чароўнага каралёўства сноў, Скныр і Змора, выкрадаюць маленькую дзяўчынку. Яны спадзяюцца, што добрая і ветлівая фея адкрые сваёй госці таямніцу ўсіх сямі сноў, сярод якіх Скныра і Змору вельмі цікавіць залаты сон. З яго дапамогай яны дужа мараць разбагацець. Аднак тым часам на выратаванне дзяўчынкі выпраўляюцца яе брат, дамавічок і драўляны рыцар. Як далей складзецца гэта казка, мы даведаемся зараз, калі паслухаем радыёспектакль «Аднойчы ў княстве сноў». Год запісу 1991. Вось і наш стары драўляны дом на ўскраіне лесу. Глядзі, недарэчны замок на дзвярах. Мабыць, вартуе цішыню, пустэчу і змрок. Ну, заходь, сястра! Тваё жаданне здзейснілася. Пра шмат гадоў мы завіталі ў дом, дзе прайшло наше дзяцінства. Ой, колькі разоў я вярталася сюды ў сне, распальвала агнінь, выцірала пыл з рэчаў, знаходзіла свае старыя лялькі і падоўгу размаўляла з імі, дзялілася крыўдамі, радасцямі, прасіла дапамогі і парады. Ну, нарэшце твой сон спраўдзіўся. Толькі няма часу, каб распаліць агнінь. Але ў сне мне здавалася, што вярнуўшыся ў дом, я вярнуся і дзяцінства. Зноў стану маленькай дзяўчынкай, ты зноў будзеш палохаць мяне прыдумкамі пра дамавічка ў падпечку, ды пра сквапны служак феі, якія выкрадаюць дзяці. Дзіўна, глядзі, але ў печы ляжаць дровы, быццам. Гэты дом мы пакінулі не шмат гадоў назад, а толькі ўчора. А я зноў буду табе верыць і баяцца кожнага шоргату за сцяной, прыслухоўвацца да трывожнага рыпення масніц і мышынага піску на гарышы. А ночью буду ставлять на варту каля ложка драўлянага рыцара свою любимую цацку. О, зерни, ён и зараз висить на пику. Ну, моя дороженькая сестрица, не буду тебе зараз хлусить про служек феи, але про домовичка и сёння скажу, бо своими вачыма колькі разоў бачу яго. Ну, шэренькі такі, калматы, гарэзы и выкрутень. Маці бывала падоіць карову, прынясе малако ў хату, ноччу дамавічок шусь і загоніць вяшкі. Дамавічок? Ага, дамавічок. Каму ж больш? А маці казала, што ты? Я? Ды не, маці так казала, каб не пакрыўдзіць дамавічка. Памятаеш, як нехта паскідваў глячыкі з акна? Маці таксама сварылася на мяне. А гэта быў дамавічок? Ну, вядома, ён бессаромнік. Як у хаце нікога не было, ганяўся за коткай, выжляваў, незнарок саштурхнуў глячыкі, ты і разляцеліся на склепкі. А тут якраз маці вярнулася, а ён нахабнік шпацыруе па хаце, заклаўшы рукі ў кішэні, быццам і не прычыў зусім. А, памятаеш, яшчэ даўней... Хто? Што-хто? Хто ж пацыруе перад маці, заклаўшы рукі ў кішэні? Дамавічок! Заўсёды ты чаплялася да слоўня, Вера. Глядзі. А драўляны рыцар па-ранейшаму вісіць на цвіку. Так? Эх, я таксама ў дзяцінстве вельмі любіў гэтую ляльку. Рыцар быў такі непрыгожы, пашарпаны. Але калі я з ім гуляў, Ён уяўляўся мне адважным героем і верным сябрам. Чуеш? Прачнуўся стары гадзіннік, сапсаваны з перкаветных часоў. Неверагодна. Але нам трэба ехаць адсюль, пакуль не сцямнела. Пайду набяру ў студні вады. Дзіўны вечар. І дзіўны дом, дзе ўсё засталося такім, якім было шмат гадоў назад. Нязграбны куфэр, дзе жылі бабульчыны ўспаміны і таямнічыя шоргаты. Ой, вось мой драўляны ложак, які па жаданні ператвараўся то ў хуткі аўтамабіль, то ў паветраны карабель. Стаецца, варта зараз прылегчы на яго, і сон адразу накіне на мяне сваю чароўную кудру. А што, калі так і зрабіць? Ногі няма куды дзець. Ложак зараз мне маленькі. Ёсць у лесе лесавік, ёсць у рэчцы вадзянік, ёсць у полі палявік, а я ў хаце дамавік. У падпечку я сяджу, праз шыліначку гляжу, на праменнях варажу, ды нікому не скажу. Не зайздросціць лесавік, не зайздросціць вадзянік, не зайздросціць палявік, што я ў хаце жыць прывык. Не блукаю гушчары, не кусаюць камары, не жанкі без пары, ні малые, ні стары. Не блукаю гушчары, не кусаюць камары, не жалтею без пары, ні малы і ні стары. Здумалася. Ай, заўсёды так. Гэты хлопчык насваволіць, а я дамавічок вінаваты. Кажуць, што дамавікі патрэбныя людзям, каб ахоўваць дом, з усёй маёмасцю падтрымліваць агмень і пужаць мышэй. За гэта, маўляў, людзі і паважаюць дамавікова, а пасля вячэры пакідаюць ім частку ежы. Ой, у ложку нехта ляжыць. Спіць. Дзяўчынка. Я тады прылягу побач. Не, лепш, ось. Ось сюды. На лаву. І вось хлусня. Дамавікі патрэбны людзям толькі дзеля таго, каб было на каго звярнуць усе свае шматлікія грахі. Згубілася рэч. Успомні, як учора сам на дурную галаву шухнуў яе за печ. Ды што ты, ні ніколі. Гэта ж дамавік пажартаваў. Або спаліць па глупству хату. І тут нават кажуць, што дамавік спаліў, помсціў за няўвагу. Эх, людзі, людзі, адна ты мяне ніколі не крыўдзіла. Такая добрая,

спел в школе, не мел подлогу Кате, не працавал мухой, а думал о богатстве. А зараз хучей у палац до феї. Полетели. Что это? Знов треба ховаться. Тільки заснув, як чоловік, і знов під печ. Обридла. Ось візьму і навмисно застануся. Кольки можна? Кольки можна? Треба врешті розібратися, хто в гэтым домі сваволіць і шкодить. Ти хто? Ось тобі і маєш. Не познав? Ні. Ти гэта ж я. Домовичок. Домовичок? І он самий. Ти ж мене шмат разов бачив. Добре ведаєш. Уй. Я той самий злодій, який у поти збирає вершки з молока. Правда? Той самий нахабник, який розбиває глячики, а потім шпацирує по хаті, заклавши руки у гэтые, ну, як їх, у кишені. Гэта не домовичок збирає вершки і глячик побив. Не домовичок. Гэта я. Але калі б я ведаў, што ты на самай справе існуеш, ніколі б на цябе не нагаворваў. Эх ты. Вось твая сястра мяне ніколі не крыўдзіла, хаця таксама не ведала, што я існую. Вонь, спіць яна. Ты так соладка. Ой. Ой. А дзе дзяўчынка? Няма. Гляці. Гляди сляды. Нехто выкрыл мою сестру. Ой-ой-ой-ой-ой, какие вялизные. Бакуль я спал, у хати побывал некий волод и снес девчинку. Что робить? Ну, як что? Як что? Выправляться у погоню. А мы справимся с этим страшидлом. У некие его жахливые сляды. А які ж тады ён сам? Мне і дзяўчынку шкада і боязна. Думаеш, мне не боязна? Але хто, крамя нас, выратуе маю сястру? Ну скажы, хто? А хто выратуе нас, калі мы трапім у бяду? Хто абароніць нас? Хто дапаможа? Мо твой улюбёны драўляны рыцар са сваім зламаным мячом? Калі б ён мог, абавязкова дапамог бы. Ён не такі баязлівец, як ты. Я рыцарь. Ну, тады ўсе разам у палац да феі. Які ты ў мяне всемагутны скнырчык. На гэтым троне ў палацы феі зноў ты нібыта не служка феі, а сам кароль. Кароль, я куды больш всемагутны, чым кароль. Змора. Змора, а дзе дзяўчынка? Ой, фея збіраецца паказваць ёй каралевства. І пачне з першага кветкавага сну. А залаты, зморачка, трэці, так? У тым і справа, што залаты трэці. Мы пойдзем у гэты сон і возьмем столькі золата. Ой, колькі зможам вынесці. І купім усё на свеце. Ой, але для гэтага трэба спачатку знішчыць фею. Нарэшце. Нарэшце ў тваю галаву прыйшла хоць адна разумная думка. Я заўсёды была тваёй аднадумцай. Тады я двухдумца, бо ў маю галаву прыйшлі адразу дзве разумныя думкі. У адну галаву дзве думкі. Так, дзве думкі. Слухай, слухай уважліва. Што? Па-першае, трэба ўкрасці ў феі магічныя словы ад усіх сноў. З дзяцінства мару што-небудзь украсці. Які ты ў мяне хітры, скнырчык. Я яшчэ хітрэйшы. А цяпер слухай другую думку. Вось ужо 2000 гадоў ад самага свайго нараджэння наша гаспадыня, фея сноў, добрая фея. І таму нават самы маленькі злы ўчынак адразу ж пазбавіць яе жыцця. Такі ўжо чарадзейны закон фей, калі ты нарадзілася добрай, робіш толькі добрыя справы, калі злой, толькі злыя. Мы з табой прымусім фею зрабіць злы ўчынак. І тады ўсё каралеўства будзе наша. Які ты ў мяне дальнабачны, скнырчык. Ой, толькі наша фея ніколі не зробіць дрэнныя справы. А я яшчэ больш дальнабачны, зморачка, таму і збярог на гэты выпадак. Апошні чароўны пярсцёнак вось гэты. Цудоўна. Энны, бэны, раба, квінтэр, фінтэр, жаба. Вылятай, вылятай, маты. Дык вась. Моя дарагая зморачка, калі на бант феі сядзе гэты матылёк, яна забудзецца, што павінна рабіць толькі добрыя ўчынкі. Ой, які ты ў мяне мудры, скнырчык. А я яшчэ мудрэйшы, зморачка. Які ты ў мяне прыгожы, скнырчык. Я яшчэ прыгажэйшы, зморачка. Стой, стой, стой, стой. Чуеш? Здаецца, фея ідзе сюды. Злазь хутчэй з трона. Ой, куды нам схавацца? Давай сюды, сюды, за трон. За трон, вось так. Слышь. ведай, дзяўчынка, каралевства сноў самае дзіўнае каралевства ў свеце. У ім сем сноў. Цяпер мы з табой знаходзімся ў першым сне, кветкавым. Гэта сон кветак, колераў, пахаў. У гэтым сне я апранаю самыя яркія сукенкі. Каб трапіць у кветкавы сон, не трэба зараз гаварыць магічнае слова аксарка. Для каралеўства гэты сон рэальнасць. Другі сон люстэркавы. Каб зазірнуць яго, трэба сказаць арберс. Зморочка, чуешь? Аксарк и арберс. Запомнишь? Не, треба, видать, записать. Давай, записывай худенько. Так, аксарк. Давай, худчей. Арберс. Цудово. Ведаешь, девчонка, тут, глядишь у срэбные люстерки, можно убачить не только свой твар, але и свою душу. Доведаться про себе такое, что и не подозревал. Каб увайсти у третий сон золоты, говорим магичное слово аталоз. Сбора, записывай худенько. Записываю. Лос. Озе. Что это? Тише ты, потом распираться будем. Тут, девчонка, заховываются наивысшие духовные каштовности, але только немногие ведают про это. Звычайные люди бачат тут только груды золота, грошей, камянев. Соправдные каштовности схованы от их сквапных вачей. У четвертым костяным сне небеспечно долго затрымливаться. Сказавши «Аремих», мы трапляем у полон черных жахов, жудасных подшваров, и сама смерть ходит десяти поблизу. Тому треба вымовить слово «Амур» и худенько перенестися у пятый сон. Ружовый сон «Каханье и любовь». Дорослые, не разумеючи каханне, лічат, что детям нельга показывать эту сон. Але без любови у сердца, нават до своей ляльки, дитя не вырасти счастливым человеком. Трапить у полон четвертого, черного сну. И только прошедши про сон каханне и любови, можно досягнуть шестого, шкляного сну, сказавши Акмуд. Записывай, зморочка. Акмуд. Давай. У гэтым прозрыстым, безгучным сне нараджаецца гениальная ідэя, прыадкрываецца мудрасць. Што знаходзіцца ў сёмым вогненным сне, не ведае ніхто. Магічнае слово ад яго страчана шмат дзесяцігоддзяў назад, і самыя вялікія варажбіты і чарадзеі марна шукаюць яго. Нехта патрабуе мяне ў кветкавым сне. А цябе, мілыя госці, я пакінуў у другім сне. Там сярод срэбных люстэркаў табе не будзе сумна, і ты, калі захочаш, зможеш убачить свою будущину. Арберс. Вітаем тебе, шановная фея. И я рада вас бачити, наша земце. Ти подобається вам моє королевство? Судовное королевство. Нигде не бачу таких пригожих кветок и такой юный и мудрый королев. Так, у меня самое незвычайное королевство в свете – королевство снов. І калі чалавек трапляе сюды, яму здаецца, што ён бачыць сон, таму, вярнуўшыся дадому, забывае маё каралеўства, як забываюць сны. Вось чаму мне так хочацца спаць. Калі я слухаю фею. Якія ў цябе нявыхаваныя сябры, адважны рыцар. Просто яны ўпершыню ў каралеўстве сну, феі. А навошта ты загадала забраць у каралеўства сну маю сястру? Зборачка, самы час. Давай, давай, збора чароўнага матыля. Мы зараз яго прымацуем на банд. Калі б ты сапраўды была добрай феяй, ты не выкрадала б маленькіх дзяцей. Сябры, спыніцеся, мы парушаем этыкет, так нельга. Якія нявыхаваныя госці, якія няветлівыя. Пэўна, трэба ператварыць іх у кветкі, каб не псавалі мне нервы. Так, зараз вы станеце кветкамі. Раз... Два. Ой, ось, здаецца, я развучылася чараваць. Я не ведаю патрэбных для гэтага магічных слоў. Я пакажу. Абрафартысіма. Абрапіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяпіяп за нявихованість і невітливість перетворяє чужоземцю у квітки. Абрафартисіма, абрап'янісіма, хлопчик стане маком, а ти, домовичок, дзвоночком, і не спрачаться усе. Скнирць, хучай за мною. Бягом. Зараз. Мужля бери, да хучай ти. Дзве тысячы гадоў не злавалася, а гэтыя чужаземцы так расхвалявалі мяне, што я забылася на чарадзейны закон. Я зрабіла дрэнную справу і цяпер павінна знікнуць. Што цяпер рабіць? Сябры зачараваныя, фея знікла. Што ж рабіць? Скверчак. Давай адпачнем. Ай, давай. Сілы маёй няма. Дзе ж ты возьмеш сілы? Сілы няма, ні ў кого няма, сілы няма. Цяжкі гэтыя клумкі і чамаданы з золатом. А як же? Зморачка моя. Можна і адпачыць, пакуль усе зачараваныя. Нашага золата хопіць на ўсё жыццё. Змора, ты счастлівая, усё жыццё разам. Усё жыццё разам з золатам. Расправімся з ворагам. Не сіла я розумам. І в громі, і в шоргаті. Расчуем погрозу мы. Солнце светит. Жах, жах. Ветер вые. Жах, жах. Мышка шкрабне. Жах, жах. Наши шабли так же жах. Мы с выше осторожны, да. Мы с выше осторожны. гордості. Катуєм без ліпи. Ми не переможні, я ні сілий дітей трастю. Сонце світить, жах-жах. Вечір виє, жах-жах. Мишка шкрабне, жах-жах. Наша шаплі жах-жах. Ой, ой, а ти рицар, рицар, а чому ти не зачарувався? А? Ти ж повинен був стати каштаном. А як же ж каштаном? Ой, я вже був каштаном, і щогод у травні мої дуже галіни розпускалися білими і духмяними квітками. Бачте? Коли ж я застарею, мені секли і зробили драуляним рицарем. А... куди зникла ваша господиня фея? Господиня фея? Бачите, у нас нема больш господині. Ми самі тепер ось со зморочкой владари королевства снов. І нам належить усе ось гэтае золото. Усе. Найвеличшая каштовность у свете. Не разумею, якая карысть з золота. Чому ти такий занядбаний, що не розумієш? Правильно, правильно розумієш. Золото може усе. Моя розумниця. А може золото розшарувати моїх сябров, знайти дівчину і вернуть фею? Ну і йолуб же ти, твоїх сябров може розчарувати тільки фея. А яна зникла, личина завсёди. Бо зараз знаходиться у владаннях смерті, у самій глибині четвертого. Костяного сну. І ніколи не вернеться оттуль, бо смерть ніколи не відпускає своїх полонних. Чуєш? Ніколи. Але коли золото – найвищайшая каштовность на світі, чи не можна його обміняти у смерті на життя феї? Модає, життя можна обміняти тільки на життя. А який вар'ят сам отдай своє життя діля життя іншого? Правильно, правильно розумію. Іди преч з нашого королевства, вертайся додому і забудься на своїх нерозумних сябров. Ні, я не покину моїх сябров, я повинен їх вирятувати. Ай, Змора, іди. Давай, давай, вушка. Що? Ось що, отправимся у шкляний сон. Фея завсёды ходила туди думать. Там приоткрывается мудрость, и мы одразу здогадаемся, як покорочить рыцара. Зерніка у своїм нататнику магічне слово. Ой, ой. Что такое? Ой, я покинула нататнику золотым сне. Але я памятаю, каб трапіць у шостый сон, треба сказать... Аремих. Дурниця. Что? Який Аремих? Аремих. Аремих, Аремих. Як там Аремих? Сказавши Аремих, одразу трапиш у четвертий. Костяний сон. Ой. Каб увайсти у шостий сон, моя дорогая, треба вимовить Амур. Сказавши Аремих, одразу трапиш у четвертий. Костяний сон. Тоді фея вернеться і зможе розчарувати хлопчика і домовішка, знайти дівчинку. Який ти у мене розумний, скнирчик. Я ще розумніше. Хочем у шкляний сон Амур. Хочу у костяний сон, каб смерть забрала мене і вернула фею. Арміх. Домовичок. Где и были у палацы королевы снов. Брат, это ты? Сестра, мы знайшли тебе. И фея тут. Як приемно бачить счастливых детей. Хочется выконать любое их жадание. Дети, какое у вас зараз самое великое жадание? Мы хочем до дому. Самое великое жадание у вас трапить до дому. А вы ни про что не забылися. И нехай драуляный рыцар вернется с нами. Нареште, рыцар, теперь ты вольный. Сябры, я рады знову бачить вас. Ты выратовал меня, рыцар. И по чародейному закону феи я могу выконать твое самое великое жадание. А раз ты хочешь вернуться до дому, то не можешь заставаться у костяным сне. А неужо смерть отпустила меня? Так, отпустила покуль что. Бо, як оказалось, житье твое належить не тебе, а детям. И покуль будут жить дети и памятать про тебе, будешь жить ты. Але дети худко вырастают у дорослых, и забываются на свои любимые ляльки и цацки. Ничего не зробишь. Такое житё. Глядите, кто это? Да это ж скныр из мора. Ты самый добрый, самый пригожий на всем свете. А ты из морочка, ты ещё пригожий. Что это с ними? Яны переплутали магичное слово, трапили у пятый сон и закахались одно у одного. Рыцар, заставайся в моем королевстве. Ты будешь мне первым помощником и сябром. Дякую, фея. Але застаться у твоем чаровном королевстве я не могу. Вось погляди у этой люстерка. И оно покажет, что будет с тобой проз 5 годов. Ну что, бачишь? Бачу. Что бачишь? Покинутую хату, где никто не живи. Забиты крыж на крыж в окны. Себе на цвеку. Тишиня и змрок. Застанешься? Не. Але чому, чому? Да хотя бы тому, что для детей я не просто лялька, а храбрый и верный рыцар. Тому, что ли покинутые хаты, где самотно трещать с травы каштановый пень, а побач с ним будут набираться силы танклявые молодые древцы. Там мои корони, там и моя крона. Бывай, фея! Бывай, высокородный рыцар! Ты спиш? Дякую. Дякую, я застануся у другим сне. Уставай. Уставай, машина нас чакает. Mm-hmm. Ну? Где это я? Ну? Я уже дома? Мы так худко вернулись из королевства сну? Да не, ты еще не вернулась, а ты спиш. Не вернулся рыцарь. А мы вернулись, и домовичок с нами. Знов домовичок? Домовики живут у касцы и у подпечку. Мой был сказки. А твой откуль? А? Эй, домовичок! Ну, чему ты сховался? Выходь! не адгукаецца, на жаль. Ну што, ты нарэшце прачнулася? Дык гэта быў сон. Мяне не выкрадалі служкі феі. І ніколі не было дамавічка? Ну што зробіш? Ніколі. Ніколі не ператворыцца ў сапраўднага драўляны рыцар. Як сумна. Ну паехалі. Паехалі, маленькая прыдумчыца. Нас чакаюць. Ой. Гляди, что это? Дивно. У холодной неопаленной печи светятся червоные жаринки. Да не! На цвіку няма драўлянага рыцара! Почакай, почакай. Сапраўды няма. Но только что, здаецца, висел. Але тады значить, что все было не у сне. Не у сне. Шпарка кроче без дороги. Князь снов повсюль шукаем. Неразлучный я у трох. Дойте хоть до неба краю. Наша зброя не свинь. Дравляны меч тихутка, нашу зброю побудить, да поможе дива дудка. Заспяває дудка знов, там, где древи спять и люди, и в чаровным пляс веслов, казку новую побудить. Заспяває дудка знов, там, где древи спять и люди, чаровник я свистнув, казку новую побуди. Заспяває дудка знов, там, де древи сплять і люди, і чаровник я свистнув, казку новую побуди. Заспяває дудка знов, там, де древи сплять. Шановныя слухачы, у тэатры Беларускага радыё вы пачулі музычны радыёспектакль «Аднойчы ў княстве сноў» паводле п'есы драматурга Сергея Кавалёва. Кампазітар Эдуард Зарыцкі, аўтар вершаў для песень Галіна Булыка, рэжысёр Зінаіда Паўлоўская, гукарэжысёры Юрый Букін, Александр Гіль, Эдуард Мартынс, гукааператар Нэла Харченка, рэдактар Святлана Вавілава. Ролі выконвалі брат, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусі Віктар Манаю, сястра, артыстка Валерыя Ліхадзей, драўляны рыцар, артыст Юрый Вута, дамавічок, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Сергей Журавель, фея, уладарка каралёўства сноў, артыстка Алена Пастрэвіч. Яе служкі Скныр і Змора, артысты Юрый Авярянаў і Кацярына Доўнар. Спевы феі артыстка Вольга Нікалаеня. Год запісу спектакля 1991.